autobusie, przed tobą wielki korek. Jakaś stara baba przysiadła się. Pachnie świeżym moczem i wczorajszą cebulką. Odór taki silny, że pożygasz się. Zamknij słodko oczy i wyobraź sobie pole kukurydzy, a w środku ty. Ale bym srał w polu kukurydzy. Wszyscy by patrzyli, jak ja tam sram. Ale bym srał w polu kukurydzy. Wszyscy by patrzyli, jak ja tam sram. Ja tam sram, oho. Ja tam sram, oho. Ja tam sram, oho. Gdy siedzisz sobie w kinie ze swą piękną dziewczyną, na ekranie znów Karolak pojawił się. Jezu, jak on cię wkurwia, nie możesz już wytrzymać, a twoja partnerka wzdycha och, ech, eł. Zamknij słodko oczy i wyobraź sobie pole kukurydzy, a w środku ty. Ale bym srał w polu kukurydzy. Wszyscy by patrzyli, jak ja tam sram. Ale bym srał w polu kukurydzy. Wszyscy by patrzyli, jak ja tam sram. Jest smaczne piwko w swoim ślicznym domku. Środa jest wieczorem, nikt nie wkurwi cię. O Boże, jak się mylisz, bo już za minut kilka komornik Tadeusz krzyknie: wychodź, kurniubie! Zamknij słodko oczy i wyobraź sobie pole kukurydzy, a w środku ty. Ale bym srał w polu kukurydzy. Wszyscy by patrzyli, jak ja tam sram. Ale bym srał w polu kukurydzy. Wszyscy by patrzyli, jak życie w mieście i siedzisz w kukurydzy na ogromnym złotym polu. Za chuja nie widać cię. Zamknij słodko oczy i wsłuchaj dobrze się, czy wesoły kombajn nie zapierdoli cię. Zamknij słodko oczy i wyobraź sobie, jak wesoły kombajn rozpierdala cię. Ale bym strał